amani ya wokovu wangu, anayejua ni mwokozi wangu. Sikia, ngoja nikusimulie habari ya kijana mmoja, kijana mtanashati, mpole kipenzi cha wengi. Anazo sifa nyingi, lakini kuu kwake ni upendo. Siku moja alikutana na mwanamke Msamaria kisimani. Kijana kamwomba maji, mwanamke naye kamuuliza, tangu lini Wayahudi na Wasamaria tukashikamana? Kijana kamwambia, ungejua mimi ni maji yaliyo hai, ungekuja kwangu unywe maji ili usiwe na kiu tena. Mimi aliniona nilipokuwa nimechoka, nimechakaa. Kijana kanipenda, kanichukua, kanitengeneza. Amani ya wokovu wangu, anayejua ni mwokozi wangu. Gharama ya maisha yangu, anayejua ni Mungu. Nikisema nimeokoka, Bwana hunielewi. Nikisema nimependa mie, Bwana hunishangaa. Amani ya wokovu wangu, anayejua ni mwokozi wangu. Gharama ya maisha yangu, anayejua ni Mungu. Nikisema nimeokoka, Bwana hunielewi. Nikisema nimependa mie, Bwana hunishangaa. Maisha ni hazina iliyo mikononi mwa Mungu. Hakuna ajuaye salio na siku zake. Ukiona ni mzima leo, ujui kesho itakuwaje. Ndiyo maana nimeona nikukumbushe habari za Yesu. Yeye akikupenda wala hatoi toi kasoro. Ukimpokea leo, anabadili historia yako. Atakuchukua hivyo ulivyo, akufanye kiumbe kipya. Hata kama unalia leo, jua kesho utacheka. Huyo mwanaume Yesu ni wa ajabu, wala hana mfano wake. Upendo wake ulivyo mkuu kwetu, akaona heri ajitoe. Aliacha enzi na utukufu mbinguni, akakubali mateso hata kifo cha aibu, akafuliwa nguo ili mimi nipone, akatemewa mate ili mimi niwe huru. Somebody